राम। यह प्रवचन परम सिद्धि स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 है। तदनुसार दिनांक 5 मार्च 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद राम धाम वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण। अपना है ये परमात्मा का ही है, होनापन है ना संसार है, जैसे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है कितना, ये है अपना परमात्मा का ही स्वरूप है। संसार है नहीं, क्योंकि ना भाव विद्यते सत का अभाव नहीं होता, और संसार का अभाव होता है प्रत्यक्ष। अपनी अवस्था थी ही वह आज नहीं है, बचपन था वो कहाँ आज। तो संसार मात्र का अभाव होता है, अभाव होता है तो ये वास्तव में है नहीं, नहीं है होता तो नहीं नहीं होता, नहीं होता है तो ये नहीं है। इनकी सत्ता स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जहां सुसत्यता से जड़ माया, जिसकी सत्यता से ये जड़ माया भी सत्य की तरह प्रतीत होती है। बस सत्य ही वह मोह सहारा सत्य की तरह दिखता है, तो वो सत्य है, वो है ना उसे दिखता है। संसार है परमात्मा, जैसे नुक्ति होती है मिठाई मूंद या दाना होता है, वे सब दाने हैं बेसन के, उसमें मिठास है वो बेसन का नहीं है, मिठास वो चीनी का है, चीनी के वो बेसन की बूंदी बढ़ाकर वो बूंदी ले डाल देते हैं रस में, चीनी के रस में, तो वो गर्म गर्म होता है, उस चीनी के रस को पी जाता है तो मीठा लगता है, तो मीठा लगता है वो दाने नुक्ति के, वे मीठे लगते हैं, और वे वास्तव में मीठे नहीं है, मिठास चीनी का है उनका नहीं है। ऐसे संसार जो है जीता है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, जो है जीता है, ये है अपना इन संसार का इसका नहीं है, है अपना परमात्मा का है। वो परमात्मा इनमें है, वह परिपूर्ण हो रहा है संसार में, इसलिए संसार है जी रहा है। जैसे चीनी उन दानों में परिपूर्ण है, इस वास्ते दाने मीठे दिखते हैं, पर दाने स्वयं मीठे नहीं है। आप मुंह में लेकर थोड़ी देर उनको रखो, दानों को टूटते रहो, बिल्कुल फीके हो जाए, वो मीठे नहीं है, देख लेना। तो बन वो मिठास चीनी का है, ऐसे संसार में जो है अपना मिठास है वो परमात्मा का है। बहम ये होता है कि संसार का है अपन है, और संसार के संबंध से हमारे को सुख होता है, तो संसार से हो रहा है, संसार से नहीं हो रहा है, वो है उसी से हो रहा है। जो परमात्मा है उसी से वो हैपना दिखता है, सुख दिखता है, अनुकूलता दिखती है, अच्छा दिखता है। ये अच्छापन संसार का नहीं है, संसार को बदलता है। कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में संसार न बदलता हो, अरे यही नहीं, निरंतर बदलना ही बदलना है। बदलने का समुदाय है, समाज उसको ही है कहते हैं, उसका नाम ही वस्तु है। वस्तु और क्रिया ये प्रकृति है, तो प्रकृति की सत्ता तो बदलने वाली है, तो हरदम क्रिया हो रही है, पर परमात्मा वो है। तो परमात्मा को और संसार को एक करके देखते हैं ये अज्ञान, और इस नाशवान को छोड़कर अविनाशी को ही पकड़े गए है, पर अविनाशी परमात्मा का है। ऐसे संसार को न मिला करके और देखा जाए तो परमात्मा हो जाए, हो गया ज्ञान। मिला कर देगी हो गया ज्ञान, अलग अलग कर देगी हो गया ज्ञान। तो ये सीधी बात है, सरल बात है, इसमें है पर परमात्मा का ही है, संसार का नहीं है। इसमें आप शंका करो, आप संदेह करो, जो होता हो आपके मन में आता हो, पर वो दीक्षा नहीं है, दीक्षा जो है नहीं है। है सो सुंदर है सदा, वो सुंदर सदा है, और नहीं सो सुंदर ना नहीं है, वो सुंदर नहीं है। नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है, नहीं है वो दिखता है, दिखता नहीं है, परंतु है वो है जो तो दिखता, वो बदलता ही बदलता है, दिखता है वो बदलता है, एकदम बदलता है वो संसार है, नहीं बदलता है वो परमात्मा है। वो इंद्रियों का विषय नहीं, वो है। ऐसे एकदम है, मैं जैसे है परमात्मा परिपूर्ण शाम शांत आत्मसंत मन स्वर न किंचन भी चिंतित, उस परमात्म स्वरूप में स्थित होकर फिर कुछ भी चिंतन न करे। कोई चिंतन आ जाए तो आ जाए, आए का चिंतन वो मिट जाएगा। पैदा होने वाली चीज नष्ट होने वाली है, उसका नाश करना है ये भी गलती है, अगर उसको सदा रखना चाहना ये भी गलती है, सदा ये बना रहे ये भी गलती है, और इसका नाश हो जाए ये भी गलती है जो रह जाएगा ये सब मिट जाएगा। सच्ची बात है, वो अभाव नहीं होता, ना भाव भी देते सचा, सच का अभाव नहीं होता, वो रहता है, परमात्मा परिपूर्ण है, वो रहेंगे, संसार मिट जाएगा। मिट जाएगा क्या, मिट रहा है, निरंतर मिट रहा है, और वो निरंतर मौजूद है। परमात्मा को तो नहीं मानते, नहीं संसार है उसको है मानते, ये है अपना भ्रम, गलती, नहीं को है मानते, अपना बचपन नहीं रहा तो जवानी कौन सी रहेगी भाई, जवानी नहीं रही तो वृद्धावस्था कौन सी रहेगी, वृद्धावस्था नहीं रहे शरीर कौन सा रहेगा, ये रहने वाली चीज नहीं है, तो मिटने वाले, तो मिटने वाले उसको जो महत्व दे रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं, यही गलती है ये बात है। तो इसको मिटने वाले को आदर न दे, इसका उपयोग करो, ये धन कमाओ परंतु उसके मोह में फंसो मत, कमाओ और लगाओ अच्छे से, अच्छे काम में लगा दिया पढ़ाए तो ऐसी बात, और अच्छे काम में आ जाते उसी बात, खा दो सोई हो दिन सोई साथ, जसवंत धन पढ़ानिया धन पढ़ानिया माल बिठाने हाथ, तो उपयोग करना इसका काम है, अच्छे से काम में ले दो बस, इनको स्थायी मानना स्थायी रखना है, ऐसी इच्छा करना ये गलती है, ये स्थायी रहेगा नहीं, रह सकते ही नहीं, सब सामर्थ्य नहीं है। तो अच्छा उपयोग उत्तम से उत्तम काम करो बस, इनको स्थायी रखोगे हमारे धर्म बना रहे, पदार्थ बने रहे, ये रहने वाले उपयोग करो, अच्छा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हटने वाला है ही नहीं, कैसे रहेगा? प्रत्यक्ष बदलता दिखता है अपने को, एकदम परिवर्तन हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो ये रहने वाली चीज नहीं, ये तो मिटने वाली। सही रूप से इसको मिटने वाला ही माने और सही रूप से रहने वाला परमात्मा को ही माने। रहने वाला वो परमात्मा है, मिटने वाले को संसार है। तो मिटने वाले को न मानकर रहने वाले को माने, उसमें स्थित हो जाए। स्वतः स्वाभाविक मिटने वाला मिट जाएगा, रहने वाला रह जाएगा। स्वतः स्वाभाविक करना नहीं पड़ेगा कुछ भी। क्यों नहीं है? वो तो मिट रहा है, अगर है वो टिक रहा है, वो ही रहेगा। सब मिट जाएगा। ये तो निरंतर रहता कैसे, क्या नहीं, कैसे नहीं रहे? जो मिटता है वो मिटना कैसे बंद हो जाए? होता ही नहीं। वो रहने वाला टिकने वाला है, कभी नाश होता ही नहीं। ये तो ऐसा है, ये बनाया नहीं है, ये तो है। स्वतः स्वाभाविक दोनों स्वतः है, मानी इसका मिटना भी स्वतः है, टिकना भी स्वतः है। केवल इसे ख्याल करना है, केवल ख्याल करना। कितनी प्रत्यक्ष बात है, अपने अपने आप को बालक कहते थे, आज अपने को बालक नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते बालक बताओ? बालक बन रहा है या नहीं कह सकते? ये नमूना है, ये संसार सुख का नमूना है, नहीं रहा। इधर ख्याल करना है, केवल ख्याल करना है। वो है जो रह जाएगा आपसे आप ही। स्वतः है पना है मन है होनापन, ये सत्ता स्थायी पना, ये परमात्मा का ही है, संसार का स्थायी पना नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष बात है ना, केवल ख्याल करना है, ध्यान देना कि मिट रहा है, ठीक मिट रहा है, और है रहा वो परमात्मा टिक रहा, और तब है परिपूर्ण, परिपूर्ण है हर मिट रहा, निरंतर मिट रहा, हरदम मिट रहा है। इस संसार को टिकना मर रख रख सकता नहीं, इसको स्थायी कोई करना चाहे कर सकता नहीं, क्यों? स्वतः ही मिट रहा है। जैसे संसार मिट रहा है, स्थायी नहीं हो रहा है, ऐसे परमात्मा स्थायी है, इसको कोई मिटा सकता नहीं है, इसका कोई परिवर्तन कर नहीं सकता है। होते है तो है बना केवल परमात्मा का है, संसार का नहीं है, संसार का तो नहीं बना ही है एकदम। अंत अंत में दिया, ये सब अंत वाले हैं, अंत अंत अंतवान है ना, नाशवान, नाशवान धनवान होता है, धनवान धनवान कहलाता है, धन के कारण से धन नहीं हो धनवान कहलाता है। क्या ऐसे संसार नाशवान कहलाता है, नाश होने से ही नाशवान है, जैसे धनवान होता है नाशवान है, नाश ही नाश है, सिवाय नाश को कुछ नहीं। ये बात समझ नहीं आती यार, एकदम प्रत्यक्षित हो बात, कोई संदेह नहीं है। जैसे मैं आया बातें शुरू करी, तो शुरू करी वो मिटता है ना, वो तो बिल्कुल बदलता ही है। शुरू की समाप्ति हो रही है ना, शुरू करी समाप्ति हो रही है, तो मिट रहा है ना, जितना समय होगा उतना तो मिट ही गया। ऐसे जन्म थे, जन्म से शुरू हुआ, तो आज जितना आ गया है नहीं हमारे को उम्र अपना रहने का जो समय वो समय बीत रहा है, समय होने पर साफ देगी उसी क्षण तो संसार हैगा जो मर रहा है, निरंतर मर रहा है, पैदा हुआ तब से ही मरता है। 100 वर्ष का होने वाला आदमी हो और 5 वर्ष का हुआ है तो अब 100 वर्ष का थोड़ा ही रहा है, प्रतिशत घट रहा है। इसमें भाई हम जी रहे हैं ये बहम है और मर रहे हैं ये बिल्कुल सच्ची बात है, ये ख्याल में आएगी नहीं आप हुए मर रहे हैं तो। जितने वर्ष आगे उतने तो मर गए, अब बाकी कितने इसका पता नहीं है, परंतु मर गए इसका तो बिल्कुल पता है, उतना समय तो निकल ही गया, उतने तो मर ही गए। वो जीने में से ही मरे हैं, जितना देर नहीं जीने था उनमें से ही ये मरे हैं और सब मर जाएंगे, पूरे दिन वर्ष मर गए, आज मर गए, आज क्या मर गए, जब जन्म तब से मरना शुरू था आज मरना समाप्त हो गया, आज मर गए। तो संसार होती है बात एकदम जी रहे हैं ये बात नहीं है, मर रहे हैं, नाश हो रहा है, नाशवान है ये, सिवाय नाश के और कुछ है ही नहीं, ये तो प्रत्यक्ष बात है। इसमें है पना देखता है वो परमात्मा का है, संसार का खुद का नहीं है, ये मकान है जी तो मकान का है पर नहीं है, शरीर है शरीर का है पर नहीं है, हमें तो नहीं पनी है, पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और अब वर्तमान में भी नहीं में ही जा रहा है, ये तो प्रत्यक्ष बात है ना, इसमें कोई संदेह, इसको नहीं मानना ये भी योग है, अगर है को है मानना ये भी योग है, समत्वम योग उचित है वो, और तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, वियोग होता है ये योग है, ये मिट जाए इसका नाम योग, ठीक रहा उसका नाम योग, ये गीता का योग है, कितनी पक्की बात है, सच्ची बात ठोस, ये अशुभ अनुभव कर रहे हो बस ये मिट रहा है। और परमात्मा है, उस है से ही ये संसार है दिखता है, खुद के संसार का है पर नहीं है, परमात्मा का ही है पर, तो रहना हुआ दिखता है परमात्मा का है, मिटता हुआ दिखता है ये संसार का है, मिटते हुए से छोड़कर टिकते हैं उसमें टिक जाए यही ज्ञान है। इतनी बात दोनों को मिला कर देगा ज्ञान है, अलग कर देगा ये ज्ञान है, कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है, इसमें कोई बंद करनी नहीं है, है यूं ही ये बात है। परमात्मा का स्वरूप के बाद है, परमात्मा स्वरूप है रूप है, है रूप से ये परमात्मा स्वरूप है रूप से, सत्ता रूप से जो निरंतर है रूप से परमात्मा है, नहीं रूप से संसार है, इसमें संदेह एकदम है, रूप से है संसार का, संसार रूप है रूप से परमात्मा है और नहीं रूप से संसार है रूप से परमात्मा है, एक को ठीक हो तो ठीक हो जाएगा, है को ठीक हो तो है ठीक हो जाएगा, नहीं बच जाएगा, और नहीं को देख लो ठीक नहीं है तो है रह जाएगा, अरे आए नारायण नारायण नारायण नारायण।